chem, să-mi arăți doar un semn, un miracol de-aș vedea, sau să aud vocea ta, care-i planul tău. Vreau să știu gândul tău, condus de mâna ta, calea îți voi urma. Oare merg în direcția bună sau poate m-am rătăcit în noapte? Să fac stânga sau dreapta, înainte, în spate, aud atâtea șoare.